farkına varmadan bazen gerçekten kalbi derinliğimizin üstünde görünme arzusu olabilir içimizde, kendimizi duyurma. Allah'a kendimizi ifade etmek istediğimiz zaman kendimizi duyurma gibi. Nefis dürtüsü bir ruhi rahatsızlık. Hastalık sayılabilir bu. İnsanı Allah'a yakın olması gerektiği yerde Allah'tan uzaklaştıran bir şey olur. Muradın aleme duyurmaksa, bana duyurmak değilse, efendim, benim nezdimde onun hiç kıymeti yoktur der, onu yüzünüze çarpar öbür tarafta da. Ne ediyorsanız ediniz, ne diliyorsanız dileyiniz, Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, Allah için geziniz, Allah için seyahat yapınız, Allah için hicret ediniz, Allah için veriniz, Allah için infak ediniz, Allah için ölünüz. Öldürürlerse, işkence ederlerse Allah için o işkenceye katlanın. Eğer ona gönlünüzü vermişseniz, belayı dertten ah etmeden, o ızraplar karşısında bile sadece onun mülahazasıyla oturun, onun mülahazasıyla kalkın. Dediğim şeyleri Üstad Bediüzzaman söylemişti. Biraz değişik şekilde ifade ettim. Onu görmek, onu bilmek, onu dinlendirmek, ona bağlı olarak oturup kalkmak, ona bağlı olarak hatta yemek, içmek, sana karşı kulluğumu yapabilmek için ben şu şeyleri yiyorum. Senin verdiğini duymak için yiyorum. Verdiğin şeyler karşısında kuvve-i zayikamı, verdiğin şeyden ötürü elhamdülillah demek için, yutulacak bir şey olduğundan dolayı, yutaktan dolayı elhamdülillah, hazmedilecek şey olduğundan dolayı mide, hazım sistemi hazmedilecek şey. Riyazi mülahazalar açısından meseleye bakınca ihtimal hesaplarına göre bunların hepsi %1, binde bir ihtimaldir. Bütün bunları düşünerek sana hamd etmek için ben bunu yutuyorum, mideme indiriyorum deme. Allah için giyiyorum. İstirahat edip de senin için kalkıp kemal-i ubudiyetle sana teveccüh etmek için yatıyorum. Vazifemi bir hakkın yerine getirmek için dinleniyorum, istirahat ediyorum. Allahümme iktidaren min ledünke tuğnina bi'en iktidari men sivak. Rabbim bu mevzuda bize yapmamız gerekli olan şeyler mevzuunda gerekli olan iktidarı lütfet. Başkalarının güç, kuvvet ve iktidarına bizi mecbur etme, mahkum etme, başkalarına kul köle haline getirme. Aczimizi, fakrımızı, zaafımızı bize duyur, hissettir ama onları sana ifade etme mülahazasıyla duyur ve hissettir. Her şeyi sende görelim, sende bilelim. Sende duyalım, senden alalım. Dolayısıyla seni konuşalım, seni müzakere edelim. Sohbeti canan diyelim. Ona hasri nazar etmezseniz nazar dağınıklığına uğrarsınız. Nazar dağınıklığına. Konsantre olmanız gerekli olan mevzuya konsantre olamazsınız. Bütüncül bir nazarla bakamazsınız. Analizlerinizde falso yaşarsınız, tahlillerinizde falsolar yaşarsınız ve başarılar yolunda hezimetten hezimete yuvarlanırsınız. Dağılmadan her şeyi ona müteveccihen götürmek lazım. Bu çağ talihsizlerin çağı, insanların dağıldığı bir çağ. Kimisi kalbini saraylara, villalara, filolara kaptırmış. Makamlara kaptırmış, alkışlara kaptırmış. O mevzuda binde bir veya milyonda bir düşündüğü şeylere karşı muarız gördüğü insanları yok etmeye gidecek kadar vahşet duygusuna insanların yenik düştüğü bir asrı, bir mahrumiyet asrını, insanlıktan mahrumiyet asrını, gerçek imandan mahrumiyet asrını, ahsen-i takvimden mahrumiyet asrını, insani değerlerden mahrumiyet asrını yaşıyoruz. Böyle bir asırda iradenin hakkını vererek birileri şayet dişini sıkıp sabretmezse, aktif planda sabretmezse zannediyorum gelecek nesillere götürülebilecek. Hem de çok eskortlarla götürülmesi gerekli olan din emaneti, iman emaneti, İslamiyet emaneti selametle haramilere kaptırılmadan götürülemez. Bakın her köşe başında dünyada haramiler var. Hayır adına yapılan insanların önünü kesmeye çalışıyorlar. İnsanlar kadre uğruyor. Zindanlara atılıyor. Aile parçalanıyor. Kadın, kız, çoluk, çocuk, yaşlı, başlı demeden herkes mağduriyete, mazlumiyete uğratılıyor. Sindirilmeye çalışılıyor. Binde bir mi, milyonda bir mi? Tehlike mülazasıyla, paranoya yaşadıklarından dolayı dünya böylesine delilerin esas, kendini cinnet çağlayanına salmış, insanların dünyası haline gelmiş. Bazı kimseler akıllarını başlarına toparlamazlarsa, lillah, li ecillah, li veçillah, rızası dairesinde hareket etmezlerse, şayet bu gidişat topyekün insanlık için bir felakettir. Şimdi değişik yerlerde lokal olarak yaşanıyor. 5 yerde, 10 yerde, 15 yerde, 20 yerde yaşanıyor. Çoklarını siz de görüyorsunuz. Bu cinnet ummalarına şahit oluyorsunuz. Evet, bu arada antiparantez. Mağduriyete, mazlumiyete uğrayan insanlar var dünyanın değişik yerlerinde. Belli bir dönemde de arzu edilen şeylerin kısmen yerine getirildiği dönemde bir kimse yok mu vardı? Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların, mağdurların imdadına koşuyordu. Kurbanlar kesiliyordu, o muhtaçlara yetişiliyordu. Myanmar'a götürülüyordu, Gazze'ye götürülüyordu. Girebildiğiniz, sınırları size açık olan her yere götürülüyordu. Meseleye insani çerçevede bakılıyordu. Humanizm mülahazasına bağlı olarak her şey yapılıyordu. Din ayrımı gözetilmeden, meşrep ayrımı gözetilmeden, mizaç ayrılığı gözetilmeden, mezak ayrılığı gözetilmeden herkese el uzatılıyordu. Bir yerdeki şeytani kıskançlık, haset, böyle bir hayır yuvasını, hayır sistemini, onu bile bir yönüyle baskı altına alma, kapama, öldürme gayreti cehdi içine girdi. Şimdi dünya kadar insan, mazlumiyete, mağduriyete uğradıkları halde binlerce insan, 10 bin mi, 20 bin mi, 30 bin mi, 40 bin mi? Fariyle, muhtefisiyle, mağduruyla, mazlumuyla, muzdarıyla, mevkufuyla, mescunuyla, mustantakiyle bir sürü insan, bir sürü yuva, bir insanı götürmüşlerse bir yuvanın, bütün bir yuvanın fertlerini aynı zulme, aynı mağduriyete uğratmışlar demektir. İnsan olan insana düşen şey, tıpkı ansar mülahazasıyla bunlara yardım etmektir. Destek olmaktır. O müessese kapandı belki. Değişik yerlerde fonksiyonunu eda edebilir. Bir yerde, bir merkezde kapatırlar. Ben dilerim. Amerika'da şubesini açarlar, İngiltere'de şubesini açarlar, Almanya'da şubesini açarlar, Birleşik Milletler'de şubesini, Afrika'da şubesini, efendim şubesini açarlar ve yine mazlumların, mağdurların imdadına koşarlar. Herkesi kucaklarlar. Renk desen gözetmeden herkese bağırlarını açarlar. Olur inşallah öyle. Fakat şu anda sistem bu mazlumların, mağdurların hepsine yetecek güçte değil. Onun için herhalde bu mevzuda dünyanın değişik yerlerinde bulunan arkadaşlara daha umumi manada bir seferberlik düşüyor. Bir taraftan kendi vatandaşlarımız çok önceden gitmiş, oralarda iş tutturmuş. Amerika'ya gelmiş, iş kurmuş. İngiltere'ye gitmiş, Almanya'ya gitmiş, Hollanda'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş. Efendim, Benelüks ülkelerine gitmiş, iş kurmuş oralarda. Hakikaten el uzatacak mahiyette. Bu insanlara meseleyi usulünce anlatarak. O mübarek himmet mevzu, öyle bir himmet, himmete müracaat esasen bir tanesi kalktı. Esasen ne dediğini bilmeyen, zil zurna cahil. Bazen diplomalı cahiller, diplomasız cahillerden daha tehlikelidir. Çünkü diplomalı cahil, cahilleri inandırır. Sürü gibi şeyin arkasına takılır, yürürler. Himmeti tenkit ediyor. İnsanlığın iftihar tablosu dini ilah adına himmete müracaat etti mi, etmedi mi? Hem de çent defa. Hatta insanların onun o mevzudaki telkinine karşı biraz alakasız kalmaları karşısında teessür duydu mu, duymadı mı? Onu yüksek basiretiyle, firasetiyle keşfeden, ondaki insivala, duygular uyanık olan, hüşşar olan bir sahabi evine koştu mu, koşmadı mı? Avuç dolusu bir himmetle geldi mi, gelmedi mi? Meselenin öyle yapılması gerektiğini sahabe-i kiram anladı mı, anlamadı mı? Ve sonra hepsi evine koşup getireceği şeyleri getirdi mi, getirmedi mi? Kimisi bütün varlığını getirip oraya döktü mü, dökmedi mi? Himmet, milletin yapacağı yardımlar suistimal edilerek bu türlü şeylerde ne de kullanılıyormuş. Dindar nesil yetiştirme okulları açmakta, üniversite hazırlık kursları açmakta. Zalimin, hainin, hasetçinin çekemediği müesseler açmakta. Dünyanın değişik yerlerinde cehalete karşı, fakirliğe karşı, ihtilafa karşı 3 tane, 4 tane, 5 tane yaygın maraza karşı bir yönüyle ilanı harp etme. Bunları akıllıca bertaraf etme istikametinde himmete müracaat ediyorlar. O zavallı, diplomalı cahil, himmet falan yerlerde çarçur edildi demek suretiyle zavallı. Cenab-ı Hak hidayet etsin, aklını başına alsın, aynı haltı bir daha yapmasın, sizinle beraber inşallah cennete girsin. Hüsnü zannediyoruz. Geriye dönelim. Değişik yerlerde himmet organizasyonları yapmak suretiyle yurt dışında zalimden feferertu minkum lemma khiftukum. Hazreti Musa diyor, kaçtım sizden. Zindanlara girip bazıları ölüyor, kimsenin haberi yok. Dövle dövle ölüyor. Bazıları işkenceye maruz kalıyor. Bazıları günlerce hücrede kalıyor. Bazılarına namaz kılma, abdest alma imkanı bile verilmiyor. Kafalar karıştırılmaya çalışılıyor. Ve aynı zamanda itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor o insanlar. Dolayısıyla onlar da feferertu minkum lemma khiftukum. Sizin şerrinizden korktuk, kaçtık. Ama her şeyini bırakıyor. Malına el konmuş, gasp edilmiş. Tagallüp, tahakküm, tasallut, temellük, gırtlakta. Dün bir arkadaş kendisine malınıza ne oldu deyince hislerine hakim olamadı, hıçkırı hıçkırı ağladı. Alın teriyle kazanmış. O müesseseler de alın teriyle. Yememiş, içmemiş, yedirmiş, giydirmiş ve aynı zamanda o müesselleri meydana getirmiş. Saf, temiz, duru, dıştan gelmemiş, Anadolu'ya sızmamış. Öz ve öz Anadolu insanının yaptığı müesseler. Evet, bunlara karşı düşmanlık ilan etmişler. Her şeylerine el koymuşlar. Hayatın değişik birimlerinden bir sürü insan yurt dışına kaçmış bunlar. Üçü dördü bir araya gelerek belki bir evde kalıyor. Burada antiparantez bir şey arz edeyim. Gittikleri yerlerde, bazı yerlerde yabancılar diyor ki birisi, duygulanarak belki anlattı. Geldi bana dedi ki benim falan yerde bir evim var, laf olmasın. Yaz günleri mi oturuyordum? Orada oturabilirsiniz, kira vermenize de gerek yok. Bir mali sıkıntım varsa onu da ben karşılarım dedi yabancı. Bir yabancı kadar bile merhamet, şefkat, mürüvvet, insanlık duygusu taşımayan insanlardan efendim ne beklenir bilmiyorum. Bu insanlar mevzuunda bence seferber olmak lazım. Tıpkı Ansari Kiram efendilerimizin muhacirini fiham efendilerimize bağırlarını açıp bağ ve bahçelerini ortak yaptıkları gibi bu mülahazayı geliştirmek, böyle organizasyonlara gitmek lazım. Hemen birdenbire arzu ettiğiniz ölçüde büyük çapta bir şey olmayabilir. İlk planda bulduğunuz 3-4 tane samimi insana hislerinizi ifade edersiniz. Mazlumiyeti, mağduriyeti anlatırsınız. Onlar ne yapıyorlarsa onu yaparlar. O himmet de öyle başladı yani. Evvela 5-10 tane insanla başladı. Sonra kocaman bir Anadolu insanı şimdi sağa sola sürgüne gönderilen, içeriye atılan o insanların hepsi binlerce insan. O himmet seferberliğinde yarışa girdiler. Orada müsabakaya girdiler adeta. Ben de vereyim, ben de vereyim, ben de vereyim. Bu mevzuda bir şey arz edeyim ben. Kıtmir o ilk dönemlerde arkadaşlar Kıtmir'den daha iyi o meseleyi eda edecekleri güne kadar o himmet toplantılarının hepsinde bulunmaya çalışıyordum. Şu yarım yamalak ifade tarzımla himmetin ne demek olduğunu, işte o biraz evvel arz ettiğim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmet esasına, himmet sistemi esasına dayandırılarak anlatmaya çalışıyordum. Bir yerde zannediyorum böyle tam gönlüme göre bir coşma, bir heyecanlanma olmadı. İlk zamanlardı. İnsanlar bilmiyorlardı. Yani bir yurt yapalım, fakir fukara çocukları alalım, yedirelim, içirelim, bakalım orada. Çocukluğumda kendi kendime söz vermiştim. Kulübede kalarak derslerime devam ettim. Bir caminin yıkılmış, harabe bir caminin, Selçuklu döneminde yapılmış caminin ön tarafında mihrap girişinde bir duvar kendi elimle yaparak orada iki arkadaşımla beraber kaldım. Bazen yiyecek bulamadık. 3 gün, 4 gün bir ekmek bile bulamadığımı hatırlıyorum. Sonra fırından bir ekmek aldığım zaman öyle acıkmıştım ki dershaneye gelinceye kadar ekmeğin yarısını yolda yedim. Talebeliğim öyle sıkıntı içinde geçti. Hatta o sıkıntı içinde geçen talebeliğimden dolayı bazı fakirlerin durumunu bir televizyon programında görürken evlerine gitmiş orada bir sofrada oturuyorlar. Biraz zeytin var, bir tane yumurta var, ekmek var, peynir var bir de filan. İşte böyle fakirane bir şey yapıyorlar. Hiç unutmam, birdenbire ağzımdan kaçırdım. Gözünüze, dizinize dursun. Biz bazen peynir değil, ekmeği bile bulamıyorduk. Cenab-ı Hak bir gün hangi yollarla imkan verirse, o talebeleri bir yerde toplamak suretiyle hem rahat yatıp kalkmaları hem de bedava yiyip içmeleri. Cenab-ı Hak onu nasip etsin. Ve gün geldi, Allah onu nasip etti. Değişik yurtlar yapıldı, pansiyonlar yapıldı, evler açıldı. Anadolu insanı yaptı. Şirki tevhidi bilmeyenler onu bir şahsa mal etmek suretiyle evvela şirke girdiler. Sonra da ona mal etmek suretiyle onun hakkında kendilerini haset çağlayanına saldılar. İki hata yaptılar. Esasen o kalpleri yumuşatan Allah'tı Celle Celaluhu. O umum seferberliği temin buyuran meşiyeti ilahiyeydi, rahmeti ilahiyeydi. O işin önünde şöyle böyle bir şeyler söyleyen insanlar, şartı adi planında zavallı birer vasıtadan ibaretti. Onlar bir bunu bilemediler. Çünkü her meseleleri şirke bağlı, esbaba bağlı götürdüklerinden dolayı orada da onu sebep gibi gördüler. İkincisi de ona haset ettiler. Çekememezliğe düştüler. Kafirin yapmadığını, küfrün yaptırmadığını yaptırdılar. Kocaman iki tane cinayet. Bu mülahaza vardı. Ve dolayısıyla himmetler öyle dar dairede başladı. İşte o dar dairedeki himmetlerden bir tanesinde yani ciddi boşlukları kapatabilecek bir şey olmadığından dolayı dedim ki ben birkaç tanesinin elini, eteğini öperim. Ben de 100.000 lira taahhüt ediyorum. 1.000 lira maaş aldığım bir dönemde, devlet dilencisi. Efendim, o parayı benim bulmam mümkün değildi esasen. Bir dönemde cami penceresinde yatan, onu bile bir kısım zift cerahidi değerlendirirken, yok Hüseyin Efendi ev tutmamış da Hüseyin Efendi ev tuttu. Bir mahallenin içinde. Fakat geçip giderken gelirken sen iffetten anlamazsın ki abe bohem. Taife-i Nisan'ın bakması karşısında rahatsız olduğundan dolayı Allah'ın kulu caminin penceresinde halveti hayat yaşamayı tercih etti. Orada belki 100 tane kitap okudu. Hamdi Yazır'ın tefsirini de orada gözden geçirdi. Ve o tefsirden bulduğu her şeyi cami kürsüsünden halka ifade etmeye çalıştı. Zavallı sen anlamazsın ki bunu. Çünkü hakiki Müslümanlıktan haberin yok senin. Yok Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendi gül gibi bir ev buldu. Ama o zavallı cami penceresini tercih etti. Sonra da tahta kulübede yaşadı. 6 sene tahta kulübede yaşadı. Minnet etmemek için, dünyaya hırs göstermemek için isteseydi her şey olurdu onun içinde. Böyle bir insanın 100.000 lira taahhüt etmesi nasıl ödeyecek ki? Hiç unutmam. Geniş imkanları olan birisi bir sabah kahvaltısına çağırmıştı. Belki evine de bir kere gittim ben onu. O kahvaltına niye gittim bilemiyorum. Bir arkadaşla beraber kahvaltına gittik. Dedi ki hocam, o gün siz orada dedi böyle bir şey taahhüt ettiniz. Ben de sizi biliyorum yani, bir dikili taşınız yok sizin. Bunu elin aleminin elini eteğini öpmek suretiyle bunu temin etmek mümkün değil. Müsaade buyurursan o taahhüt ettiğiniz şeyi bütünüyle ben ödeyeyim dedi. Anadolu insanı bu civan mertlikteydi. Ve bu civan mertlik üzerinde esasen dünyanın 170 küsür ülkesinde okullar açtı. Eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Türkiye'de yüzlerce okul açtı, üniversite hazırlık kursu açtı, evler açtı. Fakir fukaraya baktı Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi onlar canilerin gördüğü muameleyi, katillerin gördüğü muameleyi görüyorlar zalimler tarafından. Evet. Himmet böyle dar dairede belki başlayacak. Fakat dar dairede olsun, dünyanın değişik yerlerinde, her yerde ilk himmet edecek insanlar 10.000 lira himmet etsinler. O her şeyini Türkiye'de kaptırmış, gasp ettirmiş. Duygulanan bir bayan diyeyim ben. Yerini, konumunu, kurbetini de söylemeyeyim. Kalkarken kardeşinin alın teriyle kazandığı, bütün müesseselerine el konduğunu anlatırken gayet duygulanarak ayağa kalktı, gitmeye teşebbüs etti giderken her ağlayan da beni ağlatmıştır. Talan ettiler kardeşimin malını, mülkünü diye. Talan ettiler alın teriyle. Kendine göre kurs açmış, kendi imkanlarıyla. Biliyorsunuz, iş yapan, ticaretle mal kazanan insanların mallarına bile el koydular. Yemin ederim ben, vallahi, billahi, tallahi, gavurlar böyle yapmadılar. Kadını içeriye atmadılar. Doğma durumunda, doğum halindeki bir kadını içeriye atmadılar. Onu yeni doğmuş çocuğundan ayrı tutmadılar. Efendim, Barbaros Frederikler bunu yapmadı. Filikler bunu yapmadı. Arslan yürekli Rişarlar bunu yapmadı. Gavurun yapmadığı yapılıyor. Ve tabii kaçan kaçana, zalimin işini kolaylaştırmak Allah'a karşı saygısızlıktır. Zalimin, gaddarın, hattarın işini kolaylaştırmak Allah'a karşı saygısızlıktır. Hazreti Musa Firavun'un işini kolaylaştırmadı. Efendimiz Ebu Cehil'in, Utbe'nin işini kolaylaştırmadı. Hicret buyurdu, azmi rah etti, Sevir Sultanlığı'na sığındı, Medine-i Münevvere teşrif etti, şereflendirdi, Yesrib'i Medine yaptı. Diğer bütün Enbiya-i İzam, Evliya-i Fikam, zalimlerin şerrinden, facirlerin fücurundan, fasıkların fıskından, hasitlerin hasedinden oldukları yerden uzaklaştılarsa şayet gidip özür dilemediler. Onların işlerini kolaylaştırmadılar. O bir vebaldir. Yardım sayılır onlara. Dolayısıyla onların yardımını elinin tersiyle iten, onlardan bir şey beklemeyen, el etek öpmeyen o fedakar insanlara fedakarlık yapıp el etek öpme pahasına destek olmak müminler için bir vecibedir. Bizim için bir vecibe. Her yerde, hele küçük dairede başlayın. Biraz evvel bahsettiğim bir Hristiyan gibi, bir Musevi gibi kimseler bile gelecek. Diyeceklerdir ki benim imkanlarım var. Ben şu kadar size yardım edebilirim. Ya lehu min insaf. Bir buna bakın, bir de ona bakın. Ona bakın. Evet. Bir gün gelecek Allah'ın izni inayetiyle. Zalimlere dedirtecek kudreti Mevla. Tallahi lekad asarakallahu aleyna. Dedirtecek. Fakat o güne kadar mazlumun, mağdurun, mehcurun, mazulun, mahrumun, mescunun, mustantakın, muzdarrın yanında bulunmak Allah maiyeti adına atılmış bir adımdır. Allah'a yakın olmayı düşünüyorsanız, maiyetten hissedar olmayı düşünüyorsanız, o muhtaç insanlara el uzatacaksınız. Keşke benim bir iki tane evim olsaydı, hiç düşünmedim dünyada bir tane kulübem bile olsun. Ben sadece kabrimin beni sıkmamasını düşündüm, berzahımın kararmamasını düşündüm. Fakat şimdi diyorum keşke bir iki tane alsaydım, şimdi satsaydım ama zannediyorum Türkiye'de olsa onlar da el korlar değil mi? Tüh, iyi ki almamışım. Evet, ama dünyanın başka bir yerinde alsaydım, iki tane evim olsaydı böyle, bir milyonluk, iki milyonluk bir şeyim olsaydı, 5-10 insanın hiç olmasa bir seneliğini taahhüt eder, o mazlumları, o mağdurları, o acaba ne yiyecek, ne içeceğiz diyen o insanları sevindirseydim, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna mahcup olmadan çıkardım. Fakat hiçbir şeyim yok, yapacak bir şeyim yok. Teliften gelen şeylerim var. Burada kaldığım yerlerin kirasını vermeye çalışıyorum. O müesseselere de el koydular, kitaplara da el koydular. Gasp adına umumi ilanı harp yaptıklarından dolayı hiçbir şey dışarıda kalmasın. Umuma karşı bir ilanı harp. Kimin nesi varsa hepsine el koymak lazım. En Nurul Halide de el koyuyorlar. Evet, ülkenin adını söylemeyeceğim. Gider oradakilerin de kafalarını karıştırırlar. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. İrşad ekseni de ders kitabı. Fakat o kitaplar müsaade ediliyor. O mübarek millet kafasını yitirdiği dönemleri yaşıyor bazıları itibariyle. İdraksız insanlar. O idraksızlara karşı bütün idrak aktivitemizi canlı tutarak Allah'ın izniyle düşmüşün elinden tutup kaldırmamız, acı doyurmamız, ağlayanın ağlamasını dindirmemiz, kapılarına kilit vurulanların kilitlerine anahtar bulmamız ve hüzün içinde inleyen insanları sevindirmemiz bizim için birer vecibedir. Cenab-ı Hak bir hakkın bu vecibeyi yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Bizim çektiğimiz şeyler önemli değil. Çektiğimiz şeyler gavurlardan görmedik hiçbir dönemde çekilen şeyler. Fakat olsun, cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Ezildim barigam altında, cefa gördüm. Değil biganelerden, aşinalardan bela gördüm. Vücudum alemi sıhhat da bir bimare dönmüştür. Aklını peynirle yemiş insanlar, eziyet etmek, işkencede bulunmak suretiyle insanları kendi çizgilerine çekeceklerini zannediyorlar. Allah'a inanan, Resulullah'a inanan sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek mümin, izan mümini, yakin mümini, ilmel yakin mümini, aynel yakin mümini, hakkal yakin mümini, tevekkülü tam mümini, teslimi tam mümini, tefvizi tam mümini, sıkayı tam mümini, o türlü şeylere katiyen tenezzül etmez. Açından ölse bile el etek öpmez. El etek öpecekse şayet, لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْعُلْيَا Allah'ın namı celili sübhanesinin bayrak gibi dalgalanması için, onun için yapar. Mümin kardeşlerine yardım etmek için yapar. Öyle yardım etmeli ki, bir gün o mümin kardeşler kapınıza gelse, tıpkı muhacirini kiram efendilerimizin, ansar-ı fikam efendilerimize, birileri Ekrem'in, diğerleri de Efhem'in. Biz artık şöyle böyle geçimimizi temin edecek duruma geldik. Müsaade buyurursanız o bağ ve bahçedeki durumdan elimizi eteğimizi çekmek, istifade etmek istemiyoruz. Kendimize birer kulübecik yaptık. Sizin hanelerinizde kalmayı da düşünmüyoruz. Gelip dediler. Muhacirini kiram efendilerimiz. Onlar ağlayarak Resulullah'a geldiler. Ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz böyle bir şey diyor. Onlar yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, kema kâne el-yevm, kema kâne el-yevm, her şeylerini gasp etmişlerdi. Tagallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulunmuşlardı. Haramilik etmişlerdi. Biz onlara bağrımızı açtık. Ve bu mevzuda onlara destek olmayı Cenab-ı Hakk'ın kurbetine vesile olacak mülahazasıyla yapıyorduk. Evlerimizin şerefi olmuştu. Bağ ve bahçelerimizin şerefi olmuştu. Müsaade buyurursanız bu kardeşlik devam etsin. Ansar böyle davranıyordu. Muhacir de o isyana ruhuyla, o isar ruhuyla mutlaka artık alın teriyle kazanmak istiyordu. Onlar ticaretten anlıyorlardı. Bir iki sene içinde Kaynuka, Kureyze, Nadır, Çarşı ve Pazarında adeta ticareti ele geçirdiler. Ve çokları Hazreti Osman Efendimiz gibi, Abdurrahman bin Avf gibi hammallıkla işe başladı. Medine-i Münevvere'nin en zengin haline geldi. Fakat o servet de bir yönüyle 500 deveyi birden gözünü kırpmadan verecek kadar bir sahavet anlayışına bağlıydı. Elinin tersiyle al götür umurumda değil diyecek kadar. Dolayısıyla onlar ayrılmak istiyordu ama öbürleri de onlara bakma şerefinden mahrumiyete tahammülleri yoktu. Böyle bir mülahazayla, böyle bir anlayışla zalimler tarafından gadre uğrayan, mazlumiyet ve mağduriyet yaşayan kardeşlerimize imkanı varsa çeketimizi satarak bence onun parasıyla onlara bakmayı insanlığın gereği, İslamiyet'in gereği, İsa ruhunun gereği, kendimiz için yaşamamanın gereği, yaşatma mülahazasıyla yaşamanın gereği, Basu Badel Mevt erleri olmanın gereği, adanmışlık ruhunun gereği. Evet, o iyiliğimizi devam ettirmeye bence bakalım Allah'ın izni inayetiyle. Bir gün gelecek o muhacirini kiram, zevat, birileri iradi hicret yapmış, hizmet ediyorlar. Birileri de, onlar hakkında da celp nameler çıkıyor. Birileri de cebri, ızdırari hicret yapıyor. Biri ızdırarinin sevabını kazanır, öyle muhacir, muhacir sevabı kazanır. Hicret etmeyen, dinsizden, imansızdan işkence görmeyen, hemen her şeyi beylik, paşalık içinde bulunan, hazıra konan, efendim ne derler? Miras kondu. Miras kondu, derbeder ruhlar bunu anlamaz ki. Miras kondu, derbeder ruhlar. Dininden, inancından, mefkûresinden ötürü bir tokat yememiş, iki gün zindan görmemiş, tecritte yatmamış, keyfin ağaları, sarayın ağaları, derbeder ruhlar bunu bilmezler ki. Bunu bilenler bilirler, çekenler bilirler. Evet, bir gün onlar gelip diyecekler, yapmayın bunu. Hizmet edenler, himmet organizasyonlarında bulunan insanlar da diyeceklerdir ki, hayır, bizi böyle bir güzellikten mahrum etmeyin, devam edelim. Muhacir-i kiram, ansar-ı fikam efendilerimiz gibi hareket edecekler. Ve Allah'ın izni inayetiyle kapılar açılıp yeniden Cenab-ı Hak yollar oluşturduğunda bu dünya meselesi, dünya hadisesi, bugün dünyaya sesini duyurduğu gibi bütün dünya tarafından bugüne kadar belli ölçüde Allah'ın vaz ettiği vüd inkişaf ederek devam edecek. Ve mesele tam bir dünya meselesi haline gelecek. Vesselam.